wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 25 września, minęła 8. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Podpisanie nowej umowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy to nawet kwestia godzin, mówi minister edukacji. Od jutra większy rygor sanitarny w 21 powiatach. Wczoraj potwierdzono rekordowe ponad 1100 nowych zakażeń koronawirusem. Ponad 100 osób znajdzie się na litewskiej czarnej liście białoruskich urzędników. Coraz bliżej porozumienia w Zjednoczonej Prawicy. A podpisanie tego porozumienia przez liderów Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski oraz porozumienia może być nawet kwestią godzin, mówi w Polskim Radiu 24 minister edukacji Dariusz Piątkowski. Wydaje się, że rozmowy koalicyjne powinny zakończyć się już powodzeniem. Jest duża szansa, że dzisiaj albo zostanie formalnie podpisane jakieś porozumienie, albo będziemy już zbliżali się do końca. Zgodnie z nową umową do rządu ma wejść prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jako wicepremier ma kierować Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej. Wieczorem przy Nowogrodzkiej kolejny raz obradowało kierownictwo PiS-u. Wcześniej odbyły się rozmowy z liderami Solidarnej Polski i Porozumienia. Od jutra obostrzenia w związku z pandemią w 21 powiatach. W strefie czerwonej z większym rygorem sanitarnym znalazły się powiaty Głubczycki na Opolszczyźnie i Kartuski w Pomorskiem. W strefie żółtej jest 19 miejsc, m.in. Sopot, powiat tatrzański oraz Otwocki pod Warszawą. Wczoraj resort zdrowia potwierdził rekordowe 1136 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 25 osób, a prawie 600 wyzdrowiało. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że zwiększona liczba zakażeń wynika z powrotu do aktywności i pracy po wakacjach. I taki trend obserwujemy w całej Europie. Tych wyników, około 1000 przypadków dziennie, powinniśmy się w najbliższych dniach także spodziewać. Waldemar Kraska dodał, że ogniska zakażeń są liczne, ale rozproszone. Pojawiają się też nowe ogniska w domach pomocy społecznej. Razem z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej podjęliśmy decyzję o zakazie odwiedzin w domach pomocy społecznej. Jest to trudna decyzja, ale niestety musieliśmy taką decyzję podjąć. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Przed południem papież Franciszek przyjmie na audiencji prezydenta Andrzeja Dudę. To główny punkt trzeciego i ostatniego dnia wizyty pary prezydenckiej w Rzymie. Rozmowa z Ojcem Świętym będzie dotyczyła m.in. sytuacji w Polsce, mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Ta wizyta zakończy się mszą świętą przy grobie Jana Pawła II, no właśnie do upamiętnienia stulecia urodzin Karola Wojtyła. Para prezydencka będzie w Watykanie już po 10:00. Po spotkaniu z papieżem przewidziano tradycyjną wymianę upominków i wspólne zdjęcie. Państwa bałtyckie rozszerzają czarną listę białoruskich urzędników. Chodzi o osoby, które miały fałszować wyniki wyborów prezydenckich oraz są odpowiedzialne za tłumienie opozycyjnych protestów. Litewski Pałac Prezydencki poinformował, że sankcje dotkną ponad 100 osób. Ograniczenie obejmą zarówno funkcjonariuszy administracji Aleksandra Łukaszenki i struktur siłowych oraz m.in. sędziów. Pod koniec sierpnia państwa bałtyckie nałożyły sankcje na 30 Białorusinów powiązanych z reżimem. Na tamtej liście znalazł się Aleksander Łukaszenka. Rzecznik litewskiego prezydenta Gitanasa Nausėdy poinformował, że kolejny spis osób, które nie będą mogły wjechać na terytorium Litwy, ogłosi minister spraw zagranicznych. Podobne działania w tym samym czasie mają podjąć również Łotwa i Estonia. Decyzja ta jest reakcją na środową potajemną inaugurację prezydentury Aleksandra Łukaszenki. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. 25. konfrontacje teatralne w Lublinie. W tym roku pod hasłem Czas krytyczny Kairos niemożliwe się zdarza. Festiwal na dziedzińcu zamku rozpocznie wieczorem spektakl Mistrz i Małgorzata w wykonaniu Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, mówi kurator Łukasz Drewniak. On jest taką próbą zaproszenia widzów do innej przestrzeni. Jesteśmy w plenerze, w zupełnie innej scenerii, po to, żeby jakby sprawdzić, w jaki sposób ten nowy dystans społeczny, a także nowa przestrzeń między nami ludźmi promieniuje na przedstawienie. W jaki sposób ta wizyta Wolanda, ten diabeł, który sprawdzi także Lublin, może coś nowego w nas odkryć. Lubelskie konfrontacje teatralne potrwają do końca października. To był serwis Trójki. Sport Krzysztof Łoniewski.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wicepremier i były minister obrony. Jest w naszym plenerowym studiu, ciągle jesteśmy w ogródku, gdyż pogoda sprzyja, o dziwo. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie pośle, Komitet Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z Jarosławem Kaczyńskim ma nadzorować Ministerstwa Obrony, Spraw Wewnętrznych, no i Ministerstwo Sprawiedliwości, tak jak sama nazwa tego komitetu wskazuje. Jak pan to sobie wyobraża? Czym konkretnie powinien i mógłby zajmować się prezes Prawa i Sprawiedliwości w rządzie? Jakie byłyby jego konkretne zadania? Oprócz takiego intuicyjnego, że patrzenie na ręce, prawda, Zbigniewowi Ziobrze, o czym mówią wszyscy. Już wszyscy zapomnieli, jaki miał być cel rekonstrukcji, że to miało być wzmocnienie premiera Morawieckiego, więc idzie to wszystko w zupełnie inną stronę. A to wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu nie jest podyktowane żadnymi względami merytorycznymi, to jest sprawa polityczna i tworzenie pod konkretną osobę, pod konkretny problem takiego komitetu, stanowiska wicepremiera przy okazji. A konkretny problem to jest Zbigniew Ziobro, czy no inne tak, konkretne tak. problemy? Znaczy ja rozumiem, gdyby Jarosław Kaczyński zaczął nadzorować Ministerstwo Zdrowia, Pracy, mamy wielki kryzys, mamy rekord zakażeń, a tutaj po to, żeby Ziobro mógł zostać w rządzie, musi wejść do niego Kaczyński. PiS ma zdumiewającą tendencję do łapania się prawą ręką za lewe ucho. Ja takich rozwiązań nie rozumiem, chociaż doceniam to, że Jarosław Kaczyński po raz pierwszy od wielu, wielu lat będzie za cokolwiek odpowiadał. Będzie musiał tłumaczyć się z tego, co się dzieje w tych trzech resortach, a dzieje się w nich dużo złego, a narzędzia wicepremiera do takiego nadzoru są bardzo umiarkowane. To premier jest szefem ministrów, a nie wicepremier. I oczywiście Jarosław Kaczyński swoją pozycją... A może będzie miał narzędzia? Nie wiemy jeszcze, jak to zostanie ustalone. Pewnie jakiś zakres będzie rozpisany, zapisany. To wszystko będzie formalne. To komitet pewnie będzie tym narzędziem, bo wicepremier, sam to mówię jako były wicepremier, więc wiem, co to oznacza. Więc ten komitet ma być takim narzędziem, natomiast wydaje mi się, że to jest taka bardziej fikcja na użytek takiej niby zgody pozostania Ziobry w rządzie. No, może oczywiście wzywać Jarosław Kaczyński i Zbigniewa Ziobrę i go pytać, co tam się dzieje w konkretnym śledztwie, ale mógł to robić do tej pory. Pamiętamy wizyty prokuratora Święczkowskiego na Nowogrodzkiej, więc sukces Ziobry, bo Jarosław Kaczyński będzie w rządzie, będzie za cokolwiek odpowiadał, będzie opozycja mogła go pytać o różne rzeczy, będzie mogła wotum nieufności, a każda sukces sprawa... Sukces Ziobry, to pan myśli, że Zbigniew Ziobro to sobie wymyślił i wymarzył, że nad nim będzie Jarosław Kaczyński całkiem formalnie i w rządzie, a nie tylko na Nowogrodzkiej i jako, że tak powiem, demiurg tego rządu? Ziobro, minister Ziobro walczy z premierem Morawieckim i wejście Jarosława Kaczyńskiego to jest zredukowanie pozycji premiera Morawieckiego, no, do takiej roli malowanego premiera. No, nikt nie będzie się nim specjalnie przejmował. Więc Ziobro ma sukces w tym sensie, że w rządzie pozostał. Mimo zapowiedzi, koalicji nie ma, mają się pakować, tak politycy PiSu jeszcze tydzień temu mówili. A premier Morawiecki ma ogromny problem, bo wicepremier Kaczyński, jeśli to oczywiście tak się stanie, bo to jeszcze 100% pewności nie mamy, wicepremier Kaczyński będzie wszystkim rządził, a sam Jarosław Kaczyński się przekona, że w tym obszarze, który sobie wybrał do nadzoru w cudzysłowie, jest całe mnóstwo problemów i każda teraz stłuczka SOP-u to będzie też problem Jarosława Kaczyńskiego, który to będzie nadzorował. Już nie mówię o resorcie sprawiedliwości czy resorcie obrony narodowej z Antonim Macierewiczem na pokładzie jako szefem podkomisji z ochroną, limuzyną, bezprawnie. To wszystko będą problemy Jarosława Kaczyńskiego. Panie pośle, ale gdyby odrzucić ten cały kontekst polityczny, to jest jakaś logika w powołaniu takiego komitetu, ponieważ to są resorty siłowe, więc coś się łączy. Za czasów małej konstytucji były resorty prezydenckie trochę inne, bo tam był resort spraw zagranicznych, a nie resort sprawiedliwości. Więc no, były już takie próby scalania pewnych resortów, to znaczy tworzenia nad nimi czegoś w rodzaju czapki. No, logiki w tym nie ma, no bo gdyby to było tak, że Jarosław Kaczyński nadzoruje MSW, MON i MSZ, to można by powiedzieć, że to jest jakiś obszar bezpieczeństwa. Chodzi o Ziobrę i Ministerstwo Sprawiedliwości, a MON i MSWiA służą jako takie przykrywki do tego. No nigdy w żadnym układzie funkcjonalnym... Ministerstwo Sprawiedliwości i MSWiA to jest połączone tym, że tutaj policja ściga przestępców, tu prokuratura oskarża, sądy wymierzają sprawiedliwość, więc jest w tym sens. Nigdy tego nie łączono i uważam, że tylko i wyłącznie powody polityczne o tym decydują. Chodzi o relacje Kaczyński-Ziobro i dla tej relacji tworzy się dziwny komitet. Najpierw nazwano go, proszę zwrócić uwagę, Komitetem do Spraw Bezpieczeństwa. Gdy ktoś doczytał w internecie, że taki działał za najciemniejszych czasów PRL-u, no to zmieniono to na Komitet Spraw Wewnętrznych Sprawiedliwości i Obrony Narodowej. Jestem przekonany, że ten komitet, tak jak Komitet Społeczny wicepremier Szydło się chyba nigdy, a może raz się zebrał, że ten komitet też się nigdy nie zbierze. Chodzi tylko o stworzenie wrażenia, że Ziobro jest tu pod jakąś kontrolą. I tak wicepremierowi Kaczyńskiemu pokaże prokurator generalny Ziobro to, co będzie chciał. Portal WP.pl podaje, że Jadwiga Emilewicz jest przymierzana do przejęcia Ministerstwa Finansów. Gdyby tak się stało, to finanse państwa byłyby według pana w dobrych rękach? Myślę, że to nie ma większego znaczenia. Już dawno ministrowie finansów utracili jakąkolwiek rangę. Myślę, że gdyby zapytać kogokolwiek, nawet z komentatorów, to by się musiał długo zastanawiać, kto dziś jest ministrem finansów. On się przez wiele miesięcy w ogóle publicznie nie pokazywał. Więc... Pokazywał się nawet u nas, wielokrotnie gościł. Ale ministrowie finansów byli wielkimi, znanymi postaciami. Leszek Balcerowicz, Grzegorz Kołodko, Jerzy Hausner, Jacek Rostowski. Natomiast dziś jest to osoba pozbawiona pozycji politycznej i w gruncie rzeczy pani Emilewicz, która wywodzi się z partii Jarosława Gowina, oddaliła się od tej partii i pewnie szuka jakiejś posady. Pozycji politycznej to ona nie ma i pewnie może być dowolnym ministrem w tym momencie. Nie ma to większego znaczenia. Efektów jej pracy, czy jako ministra, czy jako wicepremiera, specjalnie nie widać. A propos wybitności tych ministrów finansów, pewnie by znalazł pan bardzo wielu polemistów, którzy by się z tym nie zgodzili, ale to nie jest moja rola, więc zapytamy, czy myśli pan, że konflikt w Zjednoczonej Prawicy został trwale zażegnany? Jedno zdanie. Ja nie mówię o wielkości, mówię o pozycji w rządzie. Można nie lubić tych polityków. Mówił pan, że wybitne, że to były bo byli mocnymi politykami. Ja nie mówię, że z każdym z nich się zgadzałem. Miałem wiele zastrzeżeń. Przecież to byli też politycy z innych partii. Natomiast mieli mocną pozycję. I minister finansów to zawsze był ktoś. Dzisiaj każdy może być ministrem finansów. Dobrze. O Zjednoczoną Prawicę. Tydzień temu daleko idące zapowiedzi, dużo teatru i się kończy niczym. Więcej ich łączy niż dzieli. Myślę, że to nie jest koniec tego kryzysu, to nie jest koniec tego konfliktu. Jarosław Kaczyński... No właśnie czytam tutaj komentarze. Rafał Matyja, Kaczyński i Ziobro stali się śmiertelnymi wrogami, rozejm jest tymczasowy. To Polska Times, podobne komentarze są w Rzeczpospolitej. Nieczytelna jest ta polityka PiSu, czy tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, więc ktoś już nawet zażartował, że to jest tak jak kremlinolodzy kiedyś się zastanawiali, co się dzieje na Kremlu. Dzieje się to w zaciszu gabinetów, poza normalnymi strukturami władzy, więc ja nie wiem w gruncie rzeczy, czy konflikt jest śmiertelny, czy tego konfliktu nie ma, czy to jest udawane, czy nie jest udawane, czy realnie doszło do ryzyka, że tej koalicji nie ma. No, mówiło się, że koalicji nie ma, ale ministrowie dalej funkcjonowali, więc w każdym razie w takiej sytuacji opozycja powinna zacierać ręce, bo coś się dzieje i oto państwo składają wniosek, Koalicja Obywatelska składa wniosek o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry i nawet Tomasz Grodzki się od tego dystansuje, a reszta opozycji, no część nawet wykpiwa. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że cokolwiek zrobimy, to się części opinii publicznej nie podoba. Ale ja mówię o opozycji. Myślę, że w świetle późniejszych zdarzeń, ten wniosek jest zasadny. Ziobro zostaje w rządzie, Ziobro jest wzmocniony, bo nie musiał odejść, więc ja uważam, że ta cała sytuacja przy słabych kartach, jakie Ziobro miał jednak, to jest tylko kilkunastu posłów, tę rozgrywkę wygrał. Więc bardzo dobrze, że jest ten wniosek i że za kilka tygodni będzie można w Sejmie pokazać 5 złych lat ministra Ziobry. Politycy Solidarnej Polski mówią, że są zachwyceni tym wnioskiem, bo Ziobro będzie miał okazję mówić m.in. o sprawie Sławomira Nowaka i innych różnych sprawach, o których będzie chciał powiedzieć, a które nie są korzystne dla Platformy Obywatelskiej. Ale niech mówi o czym chce, tylko niech wytłumaczy to, dlaczego postępowania sądowe trwają dłużej, to są dane jeszcze sprzed pandemii. Niech mówi, dlaczego została tymczasowo aresztowana kobieta, która złamała zasadę kwarantanny i wiele miesięcy siedziała i dopiero nacisk mediów sprawił, że wyszła. Tutaj owszem, jasne, że będzie mówił bez przerwy i w kółko o Platformie, natomiast to już jest nuda. To jest tak, jak to przez 8 lat premier Szydło, z czego się wszyscy śmiali, więc... Nuda. A czy wybory nowego przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej to nie jest nuda? Nie, to nie jest nuda, bo to jest prawdziwa demokracja. To nie jest... A czy to się odbędzie dzisiaj? Zobaczymy. To klub zdecyduje, czy te wybory odbędą się dzisiaj, bo musimy... Pan miał kandydować. Czy pan kandyduje w końcu? Nie. No właśnie, ale co, nie zebrał pan poparcia? Nie, ja nie zbierałem poparcia, tylko powiedziałem, że jestem gotów kandydować w sytuacji, gdy to będzie zgoda wszystkich, porozumienie, taka aklamacja. Tak jak Borys Budka został wybrany w listopadzie. Przecież nie było kandydatów. Demokracja przez aklamację. Są momenty na aklamację, a teraz jest moment na demokrację. Są kandydaci i świetnie, że są. Będzie debata między kandydatami, różne wizje klubów. Nie jest to z góry ułożone. W PiS-ie z góry wszystko wiadomo. U nas w demokratycznej partii, demokratycznym klubie każdy ma jeden głos i zobaczymy, jak to się skończy. Czy w osobach, które zdecydowały się kandydować, jest siła, moc i pomysł na nowe otwarcie? Na pewno wszyscy kandydaci tutaj są mocni, każdy ma wiele zalet. Myślę, że bardzo ciekawa jest kandydatura posłanki Urszuli Augustyn, że czas na kobietę szefa klubu, ale inne osoby, Cezary Tomczyk, świetny, jeden z najlepszych rzeczników rządu, jak sądzę, w ciągu ostatnich lat, Arkadiusz Myrcha, świetny prawnik, polityk młodego pokolenia, Sławomir Neumann, doświadczenie. Myślę, że nie idzie, mamy, doświadczenie. Jest młodszy ode mnie o rok, Sławomir Neumann, więc to też jest dla mnie młodość. Myślę, że inne partie, inne kluby mogą pozazdrościć nam takich kandydatów. To na koniec szybciutko. Czy wierzy pan w projekt Nowa Solidarność? Bo na razie coś słabo z tym otwarciem tego projektu. Rafał Trzaskowski ma nie najlepszą prasę w związku z tym, że ma kłopoty w Warszawie. Ja wierzę w potencjał Rafała Trzaskowskiego. Pokazał w wyborach prezydenckich, ile może, ile potrafi. Natomiast... A to będzie 1 października? Wiadomo coś ja na ten wiem. Temat? Ja nie wiem. Ja tutaj zajmuję się platformą, klubem, pracą z wyborcami. Zobaczymy, niech sam Rafał Trzaskowski to powie. Czyli ja sądzę, to nie że... ja, to kolega, tak? Nie. Kto lekceważy Rafała Trzaskowskiego i uważa, że jakoś źle mu idzie, niech popatrzy na wyniki wyborów. To jest ogromny potencjał, który polityka, który odegra wielką rolę w polskiej polityce jeszcze. Ale czy to jest jeszcze dobry moment w tym momencie, kiedy ogłasza, że trzeba podnieść różne opłaty w Warszawie, kiedy wszyscy pamiętają o Czajce, niektórzy przywiązują też wagę do jego zachowania w klubie. No, to nie jest chyba dobry moment na dobry start. Jest uczciwym politykiem, który mówi prawdę. Jeżeli sytuacja jest gorsza, pieniędzy jest mniej, nie oszukuje i nie opowiada jakichś bajek. Myślę, że ludzie to doceniają, także warszawiacy. Dziękuję bardzo, Tomasz Siemoniak, Platforma Obywatelska. Do usłyszenia. Kolejny czas chwilowo, jak snuj, przeżyć każdy dzień. Autopromocja. Cuda ojca unicestwiały się same, bo nie było to żadne widmo. Była to rzeczywista ciocia Wandzia w całej swej zwyczajności i pospolitości. Marcin Przybylski czyta prozę Szulca w Trójce. Kometa. Muzyka Piotr Mos i Jacek Grudzień. Barbara Marcinik, zapraszam od najbliższego poniedziałku około 11.45. Wypada jeszcze napomknąć krótko o pewnym incydencie, który w naszej kronice rodzinnej bywa zawsze wstydliwie tuszowany. Co się stało z wujem Edwardem? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. Oferty last minute, rabaty aż do 70%. Teraz za cichy i skuteczny odkurzacz bezprzewodowy Tefal 4 w 1. Z technologią Flex zapłacisz 1249 zł, oszczędzając 250 zł. MediaMarkt. Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niemal dokładnie godzina 8.30. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na skrót informacji. 23 lata po zbrodni gwałtu i zabójstwa 15-latki w Miłoszycach. Dziś we wrocławskim sądzie okręgowym ma zapaść kolejny wyrok w tej sprawie. Na ławie oskarżonych zasiadają Norbert Basiura i Ireneusz M. Prokuratura zażądała dla nich 25 lat więzienia. Za te zbrodnie niesłusznie skazany został Tomasz Komenda, który w więzieniu spędził 18 lat. Decyzję sądu poznamy przed południem. Przed południem papież Franciszek przyjmie na audiencji prezydenta Andrzeja Dudę. To główny punkt trzeciego i ostatniego dnia wizyty pary prezydenckiej w Rzymie. Wczoraj prezydent rozmawiał z władzami w Rzymie, wezwał państwa unijne m.in. do wspierania wolnościowych dążeń Białorusi. Trzeba uczynić wszystko, aby po pierwsze mogły odbyć się na Białorusi wybory, które zostaną uznane przez społeczeństwo, a druga sprawa, białoruskie społeczeństwo ma prawo do wolności, ma prawo do demokracji, ma prawo do tego, aby decydować o własnym kraju i o jego władzach. Polskie MSZ oświadczyło, że Aleksander Łukaszenka jako prezydent wybrany w niedemokratycznych wyborach nie może zostać uznany za legalnie sprawującego władzę. Z powodu pandemii koronawirusa karnawał w Rio de Janeiro, który miał odbyć się w lutym przyszłego roku, został przełożony. Organizatorzy nie określili nowego terminu. Mówią, że szukają alternatywnego rozwiązania, które byłoby korzystne dla miasta, a zarazem bezpieczne. Brazylia jest jednym z państw najbardziej dotkniętych skutkami pandemii. W ciągu ostatniej doby potwierdzono tam prawie 33 tysiące przypadków COVID-19. Zmarło ponad 800 osób. W tym roku nie będzie też tradycyjnych uroczystości sylwestrowych na Times Square w Nowym Jorku. Obchody będą miały niemal wyłącznie wirtualny przebieg. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Marcin Jagiełowicz. Agencja ratingowa Fitch ogłosi dziś ocenę wiarygodności kredytowej Polski. W marcu agencja wystawiła Polsce ocenę A- z perspektywą stabilną. Deweloperzy przy obecnych marżach i sytuacji finansowej utrzymają płynność, tak prognozuje Narodowy Bank Polski. W raporcie wydanym przez bank czytamy m.in., że ceny ziemi pod budownictwo wielorodzinne wzrosły w zeszłym roku, na przykład w Warszawie, aż o mniej więcej 15%. Komisja Europejska chce uregulować rynek kryptowalut. Nowe prawo ma zachęcić do inwestowania i zmniejszyć ryzyko. Operatorzy, którzy mają zezwolenie w jednym państwie członkowskim, mogliby świadczyć usługi w całej Unii. Emitenci kryptoaktywów podlegaliby bardziej rygorystycznemu nadzorowi. O poranku złoty traci wobec najważniejszych par walutowych. Euro po raz ostatni tak drogie było na przełomie kwietnia i maja. Złotemu, jak wielu innym walutom, nie sprzyja umocnienie dolara, co ma związek m.in. z ryzykiem nowych restrykcji związanych z pandemią. Euro kosztuje teraz 4,55, dolar 3,90, frank szwajcarski 4,21, a brytyjski funt 4,95. Fundacja Noblowska broni się przed inflacją. Wartość pieniężna Nagrody Nobla wzrośnie od tego roku o 1 000 000 koron. Laureat każdej z 6 dziedzin otrzyma po 10 milionów koron, czyli około 950 tysięcy euro. Wzrost uzasadniono poprawą stanu finansów fundacji i chęcią utrzymania prestiżu nagrody, której wartość, jak czytamy w komunikacie, powinna podążać za rzeczywistym wzrostem płac w społeczeństwie. Nagroda Nobla to poza pieniędzmi także złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla i kaligrafowany dyplom. Ekonomia w Trójce wróci już za pół godziny. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Na wschodzie i w centrum jeszcze dużo słońca, ale po południu się zachmurzy. Spodziewany jest przelotny deszcz i burze, lokalnie grad. W województwach zachodnich, szczególnie w zachodniopomorskim, silny deszcz i burze już od rana. Termometry pokażą od 16 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Samsung M21 teraz za jedyne 899 zł, a Samsung A31 taniej o 300 zł. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie, owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Laptop gamingowy Acer, grafika GTX teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I wracamy do muzyki. Dosyć niestety smutny powód teraz mam, bo dokładnie 40 lat temu, 25 września, straciliśmy jednego z najważniejszych perkusistów w historii muzyki rockowej. John Bonham, oczywiście perkusista Led Zeppelin, zmarł nagle, tym samym kończąc tak naprawdę działalność tejże grupy. Led Zeppelin i Four Sticks. We'll be right back. Styx, Led Zeppelin i John Bonham, który, no, 40 lat temu niestety pozbawił nas jednego z najważniejszych talentów w historii muzyki rockowej. Jeśli ktoś nie doceniał do tej pory tego perkusisty, polecam film The Song Remains the Same i jego solówkę w utworze Moby Dick. A skoro przy filmach jestem, projekcje kilkunastu filmów i dokumentów zainaugurowały 12. Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Ale dopiero dziś po południu nastąpi oficjalna uroczystość otwarcia wydarzenia, której będzie towarzyszył pokaz specjalny amerykańskiej produkcji Znajdę Cię. W piątek to prawdopodobnie najintensywniejszy dzień festiwalu, bo oprócz pokazów filmowych zorganizowano też panele dyskusyjne i wystawy. Początek tego filmowego wydarzenia podsumowuje Agnieszka Jasik. Pierwszy dzień festiwalu to przede wszystkim projekcje filmowe. Mówi dyrektor festiwalu filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci Arkadiusz Gołębiewski. Gdyńskie Centrum Filmowe tętniło życiem. Pokazaliśmy kilkanaście filmów oraz projekcje na Placu Grunwaldzkim. Był m.in. film Czarny Czwartek, taki nasz ukłon w stronę ofiar grudnia roku 70. Też są rozstawione wystawy na Placu Grunwaldzkim. Jedna o Januszu Kurtyce, kiermasze książek IPN wystawiało. Przychodziło mnóstwo osób, które chciał coś opowiedzieć. Im bardziej zagłębiałem się w życiorys i postać Joachima Joachimczyka, tym bardziej wydawało mi się, że jest to człowiek nieprawdopodobny. Mówi reżyser filmu Tajemnice Joachima Andrzej Ciecierski. W 44 roku w grudniu melduje się u swojej siostry, zostaje zaprzysiężony jako ostatni komendant tajnego chówca harcerzy w Gdyni. Jest pomysłodawcą akcji B2, która polegała na przeniesieniu planów obrony niemieckiej w Gdyni do Rosjan. I dzięki tym planom Gdynia praktycznie została wyzwolona bez strat w mieście, ale co jest najważniejsze, również bez dużych strat w ludności cywilnej. Dzisiaj jest bardzo intensywny dzień. Mówi dyrektor festiwalu filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci Arkadiusz Gołębiewski. Nawet myślę, że czy to nie jest najbardziej intensywny dzień z 4 dni festiwalu. Film otwarcia o godzinie 17, gdzie będziemy pokazywać amerykańską produkcję filmu Znajdę Cię, duża produkcja fabularna, za którym dziełem stoją zdobywcy kilku statuetek Oscarów, między innymi za scenariusz filmu Żądło czy Ojciec Chrzestny za produkcję, ale za tym filmem przede wszystkim stoją również Polacy, polscy emigranci, jak Bożena Intrator, która żyje w Los Angeles i trochę w Polsce, jest autorką scenariusza. Film jest o wielkiej miłości, mówi Bożena Intrator. Nie tylko miłości pomiędzy dwójką głównych bohaterów, ale też o miłości do muzyki, jak też o miłości do miasta Łodzi. Zaczyna się na początku lat 30. Główni bohaterowie to Rachel Rubin, która jest super utalentowaną skrzypaczką, jak też Robert Pułaski, który jest obdarzony genialnym głosem. Robert Pułaski, który jest katolikiem, i Rachel Rubin, która jest Żydówką, i ich wielka miłość zostaje niestety przez tą wojnę rozdzielona. Dzisiaj dochodzą jeszcze liczne panele, które odbywają się w Teatrze Muzycznym. Będzie ciekawa dyskusja z udziałem ministra Jarosława Sellina, dyrektora II wojny światowej Karola Nawrockiego, czy Jacka Pawłowicza, tworzącego się Muzeum w Warszawie Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych. Temat na muzea. Pokaże stan muzealnictwa dzisiaj w Polsce. Mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Bo wbrew temu, co się często mówi i zarzuca polskiej prawicy, jeśli jest u władzy, że my się skupiamy na budowaniu muzeów, że tylko historia i muzea nas interesują, to nie jest prawda. Średnio w Unii Europejskiej jest 8 muzeów, w państwach Unii Europejskiej 8 muzeów na 100 tysięcy mieszkańców, a u nas 2,5. Więc mamy jeszcze dużo do zrobienia i mamy dużo do zrobienia, jeśli chodzi o muzea historyczne. Jak widzimy z aktywności na Placu Grunwaldzkim. Festiwal nadal cieszy się dużym powodzeniem. Pogoda temu sprzyja, więc myślę, że tak będzie do końca, do niedzieli. Jednym z patronów medialnych festiwalu jest Polskie Radio. A ja znowu zerkam do kalendarza. Na szczęście nie tylko smutne rocznice. 30 lat temu ukazał się album X grupy In Excess. Color of her hair, Sesji Suicide Blonde. Jakoś tak ładnie nam to podprowadziło, bo jest godzina 8:48, a więc czas na... Muzyczny rozkład jazdy. I blondynka Ola Budka. Dzień dobry. The Passage to pierwszy utwór z nowej, siódmej płyty Lunatic Soul. Krążek zatytułowany Through Shadowed Woods ukaże się 13 listopada. Wydawca zapowiada wersję podstawową i rozszerzoną. A tak o najnowszym krążku mówi Mariusz Duda. Shadowed Woods to nasze najgorsze traumy i koszmary, to nasze najtrudniejsze życiowe momenty. To również symbolika naszych obecnych, trudnych czasów. Przejście przez ten mroczny las ma symbolizować ich przezwyciężenie. Mam nadzieję, że ten nowy utwór, jak i cała nadchodząca płyta, będzie taką pochodnią, która nie dość, że pomoże nam oświetlić mrok, to jeszcze przyda się do odganiania potworów. Nową płytę zapowiada także Pink Floyd na czele z Wojtkiem Mazolewskim. Zespół wraca po kilkuletniej przerwie z krążkiem Pianoforte Brutto Netto. Płyta ukaże się w listopadzie, a zapowiadają singiel Pink Sunrise, o którym Mazolewski mówi. To uchwycenie momentu, w którym miłość, przyjaźń i bycie razem manifestuje się w najczystszy sposób, podczas wschodu słońca. Sprawia, że czujesz jedność z otaczającym cię światem. Chcesz, by ta chwila trwała. W swoim stylu Pink Floyd dalszą interpretację pozostawia swoim słuchaczom. Pink Sunrise, nowy singiel Pink Floyd. A na koniec zapowiedź niedzielnego koncertu w Trójce. 27 września tuż po godzinie 19 na trójkowej scenie wystąpi legendarna trójmiejska formacja No Limits. Debiutancki album zespołu No Movie Soundtrack powrócił wiosną w zremasterowanej i poszerzonej formie 3 dekady po premierze. Album został nagrany w 90 roku i zgodnie z nazwą zespołu bez najmniejszych ograniczeń łączył wiele inspiracji i stylistyk w jedną spójną całość. No Limits był wówczas prawdziwym ewenementem polskiej sceny muzycznej. Kolorowy, radosny, wielowymiarowy i liczący w porywach do 11 osób kolektyw prezentował światowy poziom. 30 lat później No Limits zagra ten materiał w Trójce. Transmisja koncertu na antenie tuż po 19. Koncert będzie można obejrzeć także na Facebooku Trójki, portalu Trójki oraz na YouTube Polskiego Radia. To był muzyczny rozkład jazdy i Ola Budka, a ja na koniec, no dzisiaj było trochę dynamicznie, więc mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą, że pożegnam się nastrojowo, ale to ciągle uważam najpiękniejszy fragment nowej, dzisiaj wydanej płyty Fischa Weltschmerz, czyli Garden of Remembrance. Audycję zrealizował Michał Jakubik, nad całością czuwał Jacek Frenzel, ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu miłego popołudnia i weekendu. He hears a voice, he tries to recognize the source and place the name. A face so familiar, the smile soft and warm. The memory evades him, his mind wanders on. Down rabbit holes, a darkened maze, a place to hide and be alone. Where thoughts land like snowflakes in the palm of his hand. Swift melting moments, his tears a surprise. He tries to remember just what made him cry. With a beautiful stranger who is holding his hand. He's lost between the here and now, somewhere that he can't be found. She's still here, a lover ghost of memory. She'll wait for an eternity. He's still here. The empty room, moth-eaten curtains, drunken dreams hold back the light. But for solitary sunbeams on dull chandeliers, colorless butterflies, the feet now revealed. In silken webs, forever held within the sails of yellow shrouds that gather dust above the dance hall floor.